solo ya monoko nanga se ya sena ni solo ya ngana sawa se ya sena ni solo ya ngana jesi se ya sena ni solo ya ngana budizo se ya sena ni solo ya ngana ya tamba se ya sena ni solo ya ngana pe kushe se ya sena sena sena mwana mama Nakolala nakolota seze na safina lingami Nakosala nakobanza seze na safina lingami Oli kambo ya koka mwana nga mimi leyo Oli kambo ya koka mwana Oh,